أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العلي العظيم. دا چو اسما تلاوت کرد آیتون دا سورة النساء دا یو سلو سلرم سخه تر یو سلو اتم پول معنا سلرم پنزم شپرم اوم اتم دا آیتون تلاوت سو دا جداغ اول آیات چې دی چې دا برر پر رکو باندې دریږي دا غرابت کما قبل سردادی په ما قبل کې اصلا مضمون چې و د جهاد روانو د جهاد په مناسبت باندې هجرت ورسره ذکر سو چې هجرت ګردومر د جهاد چې دی پیلامه د هغه مقدمه د ګردومر چې جهاد کیږي مخکې هجرت غواړي اکثر او بیشتر دغه سي خپل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد شروع کاوه تر هجرت ته مخه جهاد نه دی کړی جر لس کاله په مکه کې د کفارو مظالم د وزغمل لاس یې چاته نه دی ورچولی چې هجرت وسو مدینې ته ولاړه مرکز هلته جوړ سو قاعده جوړه سول دا غزا څنګه بیا جهاد را شروع سو نو اصلا ذکر د جهاد روانو هجرت یې په توفیل کې ذکر سو سره اگر چې هجرت هم فرض په هغه وخت د دې په مناسبت بیا دغه رقم د سفر مسره برابر د سفسولات سفر ذکر سو دا دغه جهاد او هجرت په خاطر باندې بیا او بیره برات له سولات خو په ذکر سو نو خبر اصلي مال په جهاد کې و دا نور شان د جهاد په مناسبت ذکر سی و بیرته اوس خبره و جهاد ترا ګرځي الله عز وجل وایي چې دا جهاد چې موږ یې د و هغه پر زیات کې جلا مسله ده و خلق ته وایي چې سستی به نه کوي په جهاد کې دغه سی ورته فرمای اگر چې دغه آیات چې اوس موږ وایي د تعلق چې دی اصلي د او غزا سره دی غزوه حمراء الاسد ورته وایي حمراء الاسد یو ځای دی د مدینې څخه د اته مل لیرې دی د مکې پر خوا باندې چې د احد غزا خلاص اسول په احد کې چې دی مؤمنانو ته غټه صدمه ورسېدل دا ویا نه پر شاوخوا شیدان ورته ورسېدل دا نور څه زخمیان و د کفارو لشکر د قریش چې مکې ته را روان و چې د مکې خوا ته نږدې سو برای بیرته سوچ وایي چې دا اوس موږ څنګه کار وکړي نیمګړی کار سره زخمیان وکړه دغه یې وپرېښوله خو په سوره غلې وایي ګر سره به مرې شک شوې وایي کیسه اخلاصه درځئ چې بیرته ولاړ دا خبره و نبی علیه السلام ته راورسېدله چې کفار بیرته داسې عود کوي راځي پر مدینه عمله پسې کوي چې دا به بیا موږ جنګ کوو چې جوړه سي اوس لاجه به زخمیان دي درځئ چې کار یې وخلاص نو پیغمبر علیه الصلات وسلام اصحابو ته ول راووځي درځئ بیا نو د دې خو هغه زخمونه پټي و در وسه پوری خو میاشت نه کېدل چې دا کیسه شروع اصحاب کې په چاو چا کې دا و چې من اته زما زخم ته وګورم شمه ماته ده لاس مې ماته ته بیا ځنګ ته ما بیا هغه جنگونه خو دې سیم نه و چې بابا ماشین دی ما شپ کې شکر خلاص په لستونی جنگ تور او په چاکو په خنجر او په زور په دغه رقم جنگونه هر چا کې زور غشتي نو چاو چا په ځل کې سس سستی کول چې کېش چې زر نه وای تللې نو دغه آیت کریمه ال تنازل چې سستی مکوي اگر چې نبی علی صلوات و سلام چا کوم اصحاب راوښته پیغمبر کې څوک نه زیواز اصحاب را مجبور اس وچنه پیغمبر زې وایز مبارک زخم کې بشه ته ویلې کې لسونه ته ویلې کې سر تړلی نور سره روان شه حمره الله سات زایت چې را رسیدل کفار ته آل ورسېدې چې در بشه روان او خورا غټه تیاری نیولې پر اق مخزو ته شته ولاړ جنگ نو وس نو دا دغه نوم غزوی حمره الله سات ذکر ته چې در دغه ځای پورې نبی علی صلوات و سلام دی رااله دا له تبعی قافله کې را دلې غې دلې واړ ول بر سودا شروع سخر د فروخت شروع ډیره ګټه وسوله هغه ګټه چې دی در ته وکړه هغه نبی علی سلام پر دغه خلکو تقسیم کړل چې دا راوتلې و نو دی خو ځپلې هم مریضان هم و زخمیان هم و دا ګټه چې په دغه تجارت کې وسو هغه هم دی ته ورلار ورکړ ول دا ګټه واخی هغه ځای سره اصلي اړه لري دلته په دې ځای کې چې په دا صورت کې پروت په لوح محفوظ کې پروت هغه دغه ځای د جهاد په مسله کې چې مخکې شروع ده چې تاکید د دغه ځای په وکړي په جهاد کې وسو سیستم کوي ترجمه ته وسته سو متوجه سي الله پاک فرمایي ولا تهنو تاسی وهنو سیستم کوي همت ما بایلی غیرت ما بایلی فچیشی که فی بتیغای پتلب که القوم ده دغا قوم ده کپارو اغا قوم خوی رادا وکره چه بیتا راسی پا مجنه که دغا زخمی صحابه اکرام هم شیدان که چه گر سرا ده عباد ده پارک سخت لاسه سی چه نبی علیه السلام در دینو پا مجنه که جنگ مجوری دوری وارسو چه جنگ ورسر وکو دا خونو تلب سو چه با قوم برتا پسی کیجه مال اصحاب جرا نظرا وچتا ده زخمون و گرده ایمون بیا بیا دا آیات نازل سو چه کم زوری مکو ولا تهینو سستی تیسی مکو فی بتیغا ابتغا تلب تا وی تلاش تا دیوشی وی فی بتیغا په تلاش کې القوم د دغه مخالف قوم چې دغه قریش د مکی کې د کفار ان تکونو تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون نو که ته وازنه څنګه په شولار سم ته ما زخم تو غره بدن می خوږیږي نو علي خپل کې زخمیان نه دی خو دغه روغ نه دی روا خو اور لوار مسلمانان په کامیاب سره په دې کې نو زخمونه نه وکړه الله وايي ان تکونو کچیر تسیاس ای مؤمنان تعلمون تس ألم إحساسه ويخرج إحساسه ويتزخ خرجهم وهم فإنهم ديخ أم يألمون خرجهم كما تألمون لك تس خرجهم دین دغه سپور لري په خوش کې سره مساوي که تا ته زخمونه رسېدل دته رسېدلي نو چې دی په خوش نه دی باندې بیرته در باندې راګرځي ته ولي په باندې الله پاک دا مؤمنانو ته داسې یو جرأت ورلره ورکړي چې په خوش کې مساوي است ته لپه یو شي تر بالای هغه شی چې شي دی داد وترجون تزخ امید لري من الله اذا الله ته طرفه زخه ما دا هغه شي لا يرجون چې دی امید نه لري کافر دا وایي چې بار دلته زمر سم خدای ما جنت اچي کمه دې مرکی غازی به کزه مرسم شي سم دا وی خوته کوي نو ستا خو د روحي تقویه دا خو به جلا شي دي و زکفار ولي پر مؤمنانو باندې ګرو مرغشتي دي دغه نو قوتو سره دی پر غشتلی خو د ته د خپل ایمان د جرأت ور لري ورکی چې په پاکه زه مرسم هم نه یم تاواني کمه دې مرکی هم نه یم تاواني دا او د الله پاک ماته سونه ثوابونه راکي او الله پر دې دنیا باندې کزه په حق باندې رواسم کمیابی الله تعالی را ترکي خو ته دغه امیدونه په زړه کې ساتي کافر څه امید لري دې بارے ما تعالی حور راکي کې غرمانه کې د چې دې په دغه لړری وي تاسو وسل دې کاپیران او د دې ملګری پر د شهیدانو چې موږ مجاهدین شهیدان کیږي د ته به اوس به حور ور کړی د پسخند وای دا شي نو دې خدا ته من نه لري نو الله وي کزړه تراسه په ځو کې ستاز په غشتلې که خوش تراسه په خوش کې سره مساوي په خوش کې مساوي د دزړه د تازه ضعیف دي په خوش کې مساوي ضرورت کسر راشه ضرورت پر غالب دي نو ته ولي کښې نه چي استاذ ورته دي پر غشتلې ولې دي خو امیدونه لري دی امیدونه نه لري نو داسې وایا له ان تكونوا كتسياس تعلمون خوجيجي فانهم ديخم يعلمون خوجيجي كما تعلمون لك تسكي خوجيجي فخوش كي برابر نخ بعد دم نو رغلي مگر دي راجي تفا كم شي كي پربالا د زړه په قوت کې وترجون تس امید لري من الله د اعلی د طرف د امید خو په زړه کې کیر ما د اغه ثوابو د اغه کامیابی لا يرجون چې دی امید نه لري وكان الله عليما حكيما وكان دي الله الله عز وجل عليما الله خبردار دي حكيما حكمت والا دي الله چې خبردار دي څه معنی یعنی الله خود دي پزرو استې پزرو په دواړو باندې خبر دي چې دای پزرو کې هیڅ امید نه لري چې دای اسره ورته وکی ته پزرو کې امیدونه د دې دنیا د کامیابی يم لري والا مې د غیب امداد کې اصلح قدونه والا کده لا سوار را شو وی امد د ثواب امید هم لري نو دا ستا پزرو مله خبر دي د پزرو خبر دي چې الله دا بیا درته کوي حكيما حكمت والا دي رازدان دي څه معنی پر تا در وس بالا بوج نږدي دا د یو چا تر وس بالا بوج څوک پرږي خو چې ناپوهي دا سړی په خبره پوه شو د یو شي انجام نور مرمي یو چا ته داسې کار وفرمایه چې د هغه پر اړو دروند دي نو خبره خلک وایي خو دا معنی چې پخپله دا کار ته نه غواړي نو که دې غوښتی ده ته به دې نه وکولی قوي سړی به دې مقرر کړی الله وایي نو زه خو رازدان یم په واسه دې پرادم مازې سره وشورېږي دا حکیمه په دغه وایه چې څوک به نه وایي چې دا مریضانو چې امر وکړي چې درځي نو الله زه په پوهېږم دغه مریض په خدای پر کامیاب زه دی مازې وروځي هغه دي دغسې مسوله چې ماج دی پر دغه مرض ور ووت تر هغه ځای چې ورته وغو منچکه پرېښ شول هغه مشوره ګرده خرابه سوه چې بره درځي چې ریښه یې وکړه پر هغه خوا یې میدان کړه ولاړه نو د حکیمه یې وایه چې الله پاک چې دی عالم هم دی حکیمه رازدان هم دی پر چا داسې بوج نهږدي چې دی نشي وړلی په هغه انجام یې الله خبر دی تر دغه ځایه دا آیت کریمه تفسیر خلاص دا پسې چې اوس کوم رکو شروع کېږي ان انزلنا یوه دغه رکو یوه بل رکو پسې پسې راځي د هغې در پای پورې دوې رکوګانې چې د دې دپاره یو شانې نزول دی رابطه اول د بیانوم بیا شانې نزول رابطه د ما قبل سره دا دی چې دا مخکې چې کوم مضمون بیانېدی د جهاد دا ګرد د صریحي کفارو سره و چې جهاد تسې ورسره وکړي پرېږدی یې مکسې ور ووځي دا اوس چې کوم راځي منافق خو هم چې دی دا خو د کافر سره په کفر کې نه دی شریک خو فقط مازې پر ځان یې پوښت اسلام اوار کړی دي تر دغه یو جال یې ځان لاندې کړی دی نو الله ورته منافق په باره کې بیان فرمایي یعنی ګواکې به خبره د بحث خبره نه ده وتلې مخکې علني کافر دی اوس دغه خفي کافر دی د په باره کې ادا یې رب د ما قبله سره چې دغه د کفارو بحث کوه کې روان دي مګر شان نزول یې څنګه دي شان نزول یې حکیم الامت رحمه الله د ترمذی او د حاکم په روایت باندې نقل کړی دی هداغه مې دا وویل چې هلته په روح البیان کې چې بیا دې د تفسیر تبری په حواله دا نومان نو کې بدل قصه یې وقصه ده دلته چې کوم نومان دې هغه دا ده چې یو سړی بشیر نومېدی بني ابیرق د دې قبیله دغه بشیر دا په د انصارو کې منافق و چې دلته دی اوسېدل د اسلام نه درلودی قبیله دا د بني ابیرق دا قبیله ولا کوم شپ خپل پښتون وکي وای د په پرزو قبیله دا بارغزو دا علی زو دا دغه سد دی په شی په عربو کې نو دا بشیر را ولاړ سالته پر روح بیان کې چې دی وای دا سړی چې عم بني ابیرق نوم دی دا د ترمذی روایت چې حکیم المتن نقل کړی دی چې انومه بشیر بني ابیرق که دایس په خبر دا د بشیر و د ابیلی ابیرق د قبیله څخه دا د نومان اختلاف الته معنوي تاثیر نه شته په نوم کې خو تاریخي مسله ده یو پلانې نیمه دی بل پلانې نیمه دی خو سړی یو سړی دی د دا کار وکړي رفاعه بیا بل صحابي دی د نبی علی صلوات و سلام د رفاعه د کور ور سړی کی بغل اچرالی سړی چې ورکی الته هغه یو بنې درلود د په خوا به دا وړ خلک په بنې کې اچول بنې لکه دا د بزی څخه چې خلک غړي کې وژان جوړي بنې دا سی لوشي دي د چرمیت د چمړې څخه جوړي شي په دې کې وړه ما چې ولې دي په دې کې زغره وس اسلحه هم پرته ده ا دې چې ورلی برای هغه بنې راپورت کړ چې اسلحه هم پکې کې د وړه ام دې دواړه غنیمت اول په شک د دنو پام نشته د بنې په کونه کې نیک سړی دي هغه وړه کرا کرا ته یې جوړلاري بر خپل کوه کورته چې بلاری شي اغلا ا دادی سار په عراق شي نستی چې راک شي نستی بني نست کورم سره سوي دي ا بره خو دستي د وړو خپل پسو اخسي چې ورلی سي د ادب بشیر و کورته و دره ا نو په هغه روایت کې به راځي چې بشیر بره په دغه شپه کې لا چې کورته ولاړ وي چې سودا سو شي دا تر اوسه بل ځای کې شیر ده ولاړی الته به یو سړی نه مې دي هغه زید ابن سمین يهودي دا هغه روح البيان د روایت مطابق اس کې بار هغه ته ځما یو شی دی امانه چې کړ دی یازی سور رز بعد راځم هغه سړي سر پل پر راوخ سره وخت د کورته چې و درو دروازه چې روټ کول چې راوتې برز ما بنې کې وړو صلاحه و تا غلا کړې دول کوم دی غول دا پات کې ته وګوره اه د بار خو نه الته ور بار راځه پل د کرسوي دی بار د وړو کې یوړ د اوه کورته و درو لا غیر او اسی چې غل هغه خپل په خدا کې خود در راوړم شامل راپټې کما چې ول د دنو خدا مش بر عدل ته جنجال سره جوړ شو د پر يهودي تاواني د دغه تعامه د اخر روایت مطابق د روح البيان شغه جمع او هغه قسم من اخلي يهودي دي منکر دي چې معنی ته وړي او د ترمذي د روایت مطابق دغه بشير ابن د بشير د بني ابيرق د منافق خو یې سړی په دایو دي دا غل یې نوم هغه یې هغه د کورته شپل راغي بر دو ویل چې زنه پر دې باندې جنجال جوړ شو رفاعه چې دی دغه خو خلاص شوی خو رفاعه ورته رالی بره د دا پل و دره رفاعه بره خپل وراره درلودې قطاده نومې دی بره ورته ولاړ سو نبی علیه السلام ته دا زموږ حال وایه چې زموږ کور ته ماښام غل رالوېدلې دي دا بنې کې وړه وه اسلحه وه وړې د پل مې ورته درولې دي اوس زوی مړی نه منې نې راکوي نو دا د خو قطاده ور واسته نبی علیه السلام ورته و د دې تحقیق کومه بیا قطاده ولاړې خپل ورور کې ویله چې هغه ور زه بیا تحقیق کومه

اخیر خو هغه دی اوس پټه خوله کښېنستی ږغ نه کوي. نو الله چې تا ته څنګه وښووله ته به هغسې حکم کوې. مالویت څنګه ښووله چې غل بشیر دی، دی خو ځان پټاوه د هغه قبیلې خو دی دا بشیر د غلا څه معافاوه، خو د دې قوم ورزموږ ژره پخ ریل کېږي. لتحکم ما تحکم فیصله وکه بین الناس په مابینځ کې د خلکو بما پر هغه رقم ارا چې در ښوولې دي کوه تا ته الله الله پاک. دا دغه دپاره قرآن نازل سوی دی. ولا تکون ته مه کېږه للخائنین، د خائنانو دپاره خصیما جوابګه. خصیم هغه چا ته ویل کېږي چې د یو چا د طرفه څخه طرفداري کوي، جوابونه وایي. د مثال په طور پر ما باندې یو څوک تهمت لري، ته قسمونه اخلي جوابګهي کوي چې یا دا دا رقم نه ده. نو خو پر بشیر باندې د غلا لاس پرېوله سوی دی چې غلا خو بشیر کړی ده، قوم یې ګرده راغلی دي برای دننه ده کړي، قسمونه اخلي. خو دا ګرده خائنان دي بخسر، د خاین دی پاش کی هغه خاین دی. خلک بیا دا نه وای چې د خاین دی پاکی منګرده ته به د شس نومور کوي. الله پاک پر ګرد د خاینانو نوم چې شو کړي، دا نور خلک مسلمانان دي د بشکره سره چې راغلي، خو فقط قومي خبره ده، قومي په مخه خاص دي. نو الله ول ګرد خاینان است مسلمانان میاس ګره په خاینینو تعبیر وکي. ولا تکون تمکر للخائنین، د دغه خاینانو د پاره چې بشیر په خپل غل قومي همکار دي پر د پر غوړي پټي خصیمن دوه غو د طرفه څخه جواب دی مگر د دوی طرف داره مگر زه چې د رفاعه و وراره قتاده ته دی ور مخ دی پر راواړه چې ناکی ناکی دا یو کوي پر خلکو باندې شهیدان نه لري. دغه واقع یو نوع خصومت کنه پیغمبر علیه السلام خو خصومت نه دی کړی چې پر هغه باندې پیسره وبس چې دی حق نه لري، دا پیسره کړی ده نه، فقط ول سړی دا شهیدان پیدا کی بیا دا واقع دغه قدر چې لاد الله پاک وایي چې هغه دی پسې استغفار ته چې سب استغفار کوي د دې طرفداري مکه. واستغفر الله واستغفر تطلب مغفرت وک الله حد الله سنو پیغمبر گنا کړی ده، د استغفار امر خو نبی علی السلام ته دی. خو دا کار چې خلاف الاولاد چې در حقیقت تر معلومولو د مخه ته ما ز پر د مخ وجر ار او شیطان بجرا وستر نه کده واجی وجه کول. نو وای حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار خلق چې الله پاک ته ډیر نږدې دي، هغه چې نیکی لږ وکړي لا دسې ده لکه د بل سړي ګناه، بل سړي ګناه په ګناه شړی ملامتیږي، د ده که نیکي کمه هم په ملامتیږي چې تالته د دونه دوستي دا واکه دا نیکي دي ولي دونه لږ ده، دا کار دي ولي دونه لږ دي. نو په دغسې ګناه خو نبي علیه السلام نه ده کړې، مغفرت خو د ګناه دپاره غوښته کېږي، خو دغه یو لږ نو کوي ګواکې خلاف الاولا کار دي. نو الله پاک وایي ته به بخښنه غواړې زما څخه. واستغفر ته طلب د مغفرت وکړه الله د الله څخه په دې کار کې چې دا قطاده ته تا دغه قدر له ولي ویله. نو ان الله كان غفورا رحيما، نو طلب د مغفرت ولې د الله څخه خو ور څه د قتاده څه معافي وغواړه چې ما تاته نو خو هغه ښه ګرمه نه ده کړې. الله پاک وایي نو زه غفور یم، مغفرت چا په لاس کې نه دي د قتاده او د قوم. ان الله بشکه الله کان دی غفورا بخښونکی د ګناهو، رحیما رحمت کوونکو مهرباني کوونکی په نعمتو سره چې بخښ هم کوي نعمتو مخلوق تور کې. نو ته د الله څخه مغفرت وغواړه په دغه خلاف الاولا کار کې چې وسنو. ولا تجادل عن الذين، بیا خبر ترا وګرځي چې د دې طرفداري بنکه. ولا تجادل تجواب دې مکوه، طرفداري مکوه عن الذين ذا اغه کسانو څخه یختانون چې دي ګرد خیانت کوي انفسهم د خپل ځانو سره. نو دا بشیر قوم چې دا بني ابيرق دي، دوی د خپل ځانو سره خیانت کم دي چې کوي، خو چې د اوغه بل مؤمن سره کوي شاغل بد دي، خو دی لبیت په خلو ورکی وس په غلاک هغه په دم لاړ څاغه خورکی په شي خبر نه دی ورپورې وې شغلا د کړل بشیر ځنی خلاصي. نو شه چې د لبی د سره خیانت کوي هغه به ګناه د اڅ نه دی کړ، وکړه د ځان سره کوي خود دی خیانت چې د بل سره کوي په ګناه څوک نیول کیږي، خو دا سره نیول کیږي دا خائن نیول کیږي که دایس په خبره پوس وس. لکه سړی چې یو چاته تاوان رسي په ظاهر کې هغه ته تاوان ورسو، په معنا کې ځان ته ورسو، خو دیس خونه دي چې بل اخرت نشته حساب وس، خو حساب ستنو نو غلط خو دی راټیږي بر ځان تاوان کې کنه کې په دغه الله پاک وایي چې دی ځان ته د ځان سره ګواکې خیانت وکي، کنه په ظاهر د ځان سره خیانت کړی دی، په ظاهر خو خپل ځانم خلاصي بشیرم خلاصي خپل قوم شمله ور وړي چې موږ غلا نه د کړې لبیت په دام کې ور کې ظاهر خیانت ته لبیت سره دی منګا لاوي د ځان سره وکینو. ولا تجادل طرفداري مکوه عن الذين داغ کسانو د طرفه یختانون چې دی خیانت کوي تاوان رسي انفس او مخفل ځانو ته خپل ځان د اخرت په دام ور کې په دوه ځخه ور کې. ان الله لا يحب

زما تر علم کې یو شی دی وبس بار به نور پلان شي خو الله لا نه دی خبر الله هغه خبره غلطه ده کده شپې مشورې کوي کده ورځې کوي ارڅ عمل چې کوي د خیانت غ الله وي زه په خبر يم نو د دې په عمل خو الله وي زه خبر يم پیغمبر ته وایي ته د دې طرفداری او د دې طرفه څخه مجادله او مخاصمه دا ګسره مکو وکانه دی الله الله بما فاغ کرو يعملون چې دې عمل کې محیطن الا پاک احاطه کوونکی دی د علم په لحاظ باندې پر دې ټول احاطه کړی ده په خبر دی نو دا مضمون خود هغه سپ روان دي کرا کرا پس راځي قصه د سپ په نظر کې ونی ورسول چې غل څوک دی بشیر قوم څوک دی بني ابيرق او دا غلا چې د کړی د چا څه کړی د رفاعه او د قتاده څه کړی د رفاعه او قتاده یو اکادی بل وراره دي او غو د کور غلا شوی دی لاس پر چای مینځي لاس پر لبید باندې مینځي هغه خوره کینه خبر دی چې غلا ده کړی او قوم د بشیر ملاتړ کوي چې راځي چې په قسمو اخلاص کو د شپې مشوره کړی ده چې بیا د قوم ژر اخلي اخریل کیږي الله دا ګرد آیاتونه نازل کړو ولی رفاعه التصبر وکړي چې نبی علی سلام قطعات ویل بر ال بشیدان نو سړی دا وین نکي هغه بر ال بس نبی علی صلوات و سلام مش غاور ونکي الله کې پرېږده کنه نبی علی صلوات و سلام خدا نه مننه چې د غور جواب ورکړي چې زین کو ول تاکیک بو وکړو د تل بشیدان دا و مکو الله دغون آیاتونه نازل کړه د تدبیر وکړو ګانی په دغه مضمون کې بیا را به تزورات نور نه لري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.